Radar Radios Limitat Vea 91.6 FM. I benvinguts una setmana més a l'EIT. El programa de Ràdio Trinitat Vella on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, com no, els 80 i pinzellades dels 90. Després d'una setmana de vacances, tornem a estar aquí, al peu del canó, amb bona música. I com sempre, volem que participis al 93 345 64 54. O si no, a través del Facebook, el blog... Tu simplement poses en el Google EIT i ja veuràs com sortim. Avui tenim molt bona música preparada per les teves oïdes. Podria ser Depeche Mode, Adam Dianz, Gary Numan, Quimera, Ofra Haza, Queen, etc, etc. Molt bona música, com dic. I no perdem el temps, comencem ja. Ja venen amb la bona música. Són amb Adam Dianz, aquest famós Stand and Deliver, 1981. On looking flash and grabbing your attention. The devil take your stereo and your record collection. The way you look, you'll qualify for next year's old expansion. Stand and deliver your money or your life. Try in the mirror like bullet or a knife. I'm the dandy highwayman, so sick of easy fashion. The clumsy boots pick up a ropes that people think so dashing. So what's the point of robbery when nothing is worth taking? It's kind of tough to tell a story. formació Adam and the Ants, Stand and Deliver, 1981. És el tema 1987 per sentir un tema que actualment sona molt per televisió en un spot publicitari d'un perfum en concret. Però el tema original ve de 1987, com dèiem, i és de la formació de Depeche Mode. El títol és Strange Love. Strange love, strange eyes and strange love. Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me? Will you take the pain? I will give to you again and again. Will you return it? Deixem les peticions perquè comencem, millor dit, comencem amb les peticions amb una que ens demanava el nostre amic Bax, un tema de Gary Numan, anomenat Cars 1979. Cars. Corresponsal des de 1979 fins a 1984 per sentir un tema 100% 80. Ens aporta Quimera i és el famós The Lost Opera. Oh, després deien del pobre Luis Cobos que posava bateria a les orquestres. Ningú va mirar que després posaven bases rítmiques a qualsevol tema. Però això, per exemple, que sonarà tot seguit, no és qualsevol tema. És un tema que ens demanaven des de Mèxic, des del nostre amic Javos. Un tema de la formació Kiss, anomenat I Was Made For Loving You. Un tema de 1979. Personalment, és un dels temes que més m'agrada d'aquesta formació. No en va, és un gran dels seus èxits. Anem a canviar de ritme, ens posem una mica més tous, per dir-ho d'alguna manera. Ah, us he enganyat. Continuem amb la música dels 80, en aquest cas del 83. Amb un tema que molts i molts heu ballat a la pista. So Many Men, So Little Time, Michael Brown. Thank you. estàvem sentint un tema d'Ofra Haza, I'm Nina Lou, 1988. Un tema que ens demanava la nostra amiga Paula. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Me cago en tus putos muertos. En 1984 la formació Queen ens portava aquest I Want to Break Free. continuem en el 84 per sentir un tema de Nick Kershaw anomenat Wouldn't It Be Good? Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. Estàvem sentint un tema que ens demanava el nostre amic Rafa DJ, un tema de 1989, anomenat Just Another Lover. Aquesta és la versió Club Mix. I el seu autor, Ray Well. I ara, amics i amigues, un tema clàssic dels clàssics, dels grans. 1979. Video Kill the Radio Star, de la formació Pugglers. Marxem a la Motown en 1969 per sentir I Want You Back de la formació Jackson 5. Oh, les ràdios limitats veia 91.6 FM. I els darrers temes d'aquesta tarda comencen a sonar. Com per exemple aquest Everybody's Gotta Learn Sometime, I Need Your Loving, 1980. Tema original de la formació The Corgis. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. We'll be right back. Sentíem a Tina Charles amb l'I Love to Love. 1976. I ara donem pas al darrer tema d'aquesta tarda. És un tema de 1982 de la formació Ultravox, anomenat Rip the Whirlwind. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu! Baby.